Apoloni Dusabe. Hii ni radio inaendelea kuitegea sikio, ni wakati wa kutegea sikio habari kwa lugha ya Kiswahili kwa leo. Tuanze na muktasari wa habari zenyewe. Mvua nyingi kiwemo na upepo mkali imeharibu vitu vingi kiwemo mashamba na nyumba vya raia tarafani Bukinanyana mkoani Cibitoke. Siku tatu ndizo zimesalia ili sensa kuu ya watu, mifugo, kilimo na makazi itamatike, huku 92% za wananchi ndio waliofanyiwa sensa kwa sasa. Upandishwaji wa bei wa kilo ya sukari bado unaleta utata kwa watu mbalimbali kama utakavyosikiliza katika habari hizi. Hayo na mengine ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Inosa Bibonimana. Na tuanze na ukurasa wa kijamii. Mvua nyingi kiwemo na upepo mkali imeharibu vitu vingi ikiwemo mashamba ya raia, nyumba zaidi ya 40 yaliyobomoka katika vitongoji tofauti vya mtaa wa Gahabura tarafani Bukinanyana mkoani Cibitoke. Christian Kurikiye, katibu tarafa wa Bukinanyana, akilikuwa tukio hilo limekuwepo, akawaomba raia kushirikiana. Kiongozi huo anawafahamisha kuwa wameanza kufanya orodha ya vitu vilivyoharibika ili wachunguze wale wanaohitaji msaada, kwa vile tarafa yenyewe haiwezi kukidhi mahitaji yote. 92% za wananchi ndio waliofanyiwa sensa kuu nchini kote, wakati ambapo kuna salia siku tatu tu ili sensa hiyo ya watu, makazi, kilimo na ufugaji itamatike. Takwimu hizo zilitolewa na msimamizi wa kitengo cha kifundi kwenye ofisi kuu ya sensa jana Alhamisi, baada ya mkutano wa kamati ya kitaifa iliyohusika na mwongozo wa kazi ya sensa hiyo. Pierre Claver Manirakiza anawataka watu wote ambao hawajafanyiwa sensa kuifanya kabla ya Jumapili wiki hii, siku ya mwisho kabisa ya sensa hiyo. Hukumu ya jela miezi 6, faini ya faranga 500,000. Faini hiyo ikikosekana wafungwe mwaka mmoja na kulipa fidia milioni 2 na kulipa gharama zote zilizotumiwa kwenye kesi hii. Hiyo ndiyo hukumu iliyotamkwa na mahakama kuu ya Kayanza dhidi ya watu wawili, mwanaume na mwanamke, wasimamizi wa ofisi kuu ya sensa huko Kayanza. Wanashutumiwa kuwa wamepotosha kwa makusudi takwimu zilizokusanywa katika sensa wakati wa sensa ya sasa. Jumla ya watu, wakazi, makazi, kilimo na mifugo ilikuwa katika kesi ya wazi mchana wa jana Alhamisi. Washtakiwa wakiri kosa hilo wakieleza kuwa walifanya hivyo bila makusudi. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva uko Kayanza. Katika kesi ya dharura ya hapo jana Alhamisi, watuhumiwa walikuwa mwanaume na mwanamke waliokuwa mawakala katika sensa inayoendeshwa nchini Burundi, na hao wakiwa mawakala tarafani Mutaganzwa na tarafani Gatara mkoani Kayanza. Mwendesha mashtaka mkoani Kayanza alimhutumu mwanaume makosa ya kuwa yeye aliingiza katika chombo chake cha kazi kuwa tarafani Mutaganzwa mnalipotiwa mashine za kulima 40 ikiwa katika eneo hilo hamna hata moja. Mwanamke naye kwa upande wake alituhumiwa makosa ya kuwa alifanyia sensa nyumbani kwake bila ya kwenda katika familia kutafuta raia wa kumtolea habari za kuingiza katika chombo chake cha kazi. Mwendesha mashtaka mkoani Kayanza alisema kwamba mawakala hao walifanya makosa yao wakiyajua, ili siku za nyuma serikali itumie hesabu za raia zisizo za ukweli ikipanga miradi ya kujiendeleza kwao. Kwa hivyo aliomba jaji mwamuzi katika kesi hiyo kuadhibu mawakala hao na kifungo cha miezi 6 gerezani na kulipa adhabu ya faranga 500,000, na ikiwa adhabu hiyo hailipwi watuhumiwa wafungwe gerezani kipindi cha mwaka mmoja. Watuhumiwa walikubalia makosa yao, ila wakasema kwamba makosa yalifanyika kwa kujidanganya tu bila ya kulenga ubaya wowote katika kazi ya hiyo. Jaji mwamuzi katika kesi hiyo ya hapo jana Alhamisi Alitupilia mbali hayo na akaadhibu watuhumiwa na kifungo cha mwaka mmoja gerezani kwa mwanaume tu, kulipa faini ya $500,000 kwa wote na $2,000,000 za pesa iliyotumiwa katika shughuli zote za kesi hiyo. Na mfuasi wa msichana Ezebia ambaye alikataa kutoa habari kwa mawakala akisema kwamba wakitumia kalamu na karatasi hatasema chochote, akasikilizwa na kesi ikawekwa farahani kwa kusomwa katika siku 15 zijazo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Sengiyumva. Tuendele na ukurasa wa sukari na ni ukurasa wa uchumi. Ni muhimu kuunda jopo la watu wanaoweza kutathmini na kuamua bei halisi ya sukari baada ya serikali kuruhusu wajasiriamali wenye uwezo kuingiza sukari nchini Burundi. Maoni ya mratibu wa asasi Pariseme inayohimiza warudi kubadili mwenendo. Kwa mujibu wake, haieleweki namna kiwanda cha sukari Sosimo kinajipatia mamlaka ya kujipangia bei ya bidhaa hiyo kuliko iwekwe na wizara ya biashara muhusika rasmi. Faustin Kumana anaomba kufanyike tathmini ya uwezo wa kiwanda hicho baada ya serikali kuamua uhuru wa kuingiza sukari kwa watu wote wenye uwezo. Chama APDR kinaona kuwa maamuzi ya kupandisha bei ya kilo ya sukari ni vema isimame tangu ya matamshi ya rais wa nchi aliyesema kuwa kupandisha bei hiyo haieleweki. Gabriel Banza Witonde, kiongozi wa chama hicho, anaona kuwa wakurugenzi wa kiwanda Sosimo ni vizuri wasimamishwe kazi kwa vile hawafanyi kazi kwa manufaa ya nchi. Kiongozi huyo anasema hayo huku na wengine wakilalamika kuwa upandaji wa bei ya kila sukari sio vizuri. Na baadhi ya wafanyabiashara kutoka masoko mbalimbali katika jiji la Bujumbura wanasema kuwa kwa sasa kiasi cha mahindi kinatosha licha ya kwamba anajesa bado haijarejesha mavuno yaliyokusanywa kwenye masoko. Hao wafanyabiashara wanasema kuwa wananua kwa bei kati ya 1900 na 2000 franka za Burundi kwa wakulima waliohifadhi mavuno hayo. Licha ya hilo, wafanyabiashara hao wanaona kuwa ni wakati mzuri kuwa mavuno yaliyokusanywa na kituo anajesa kuwekwe kwenye masoko kwa vile siku baada ya siku mahindi walionayo yanaisha. Mkurugenzi mkuu wa kituo anajesa anafahamisha kwa hivi karibuni kwamba watatangaza ni lini mavuno hayo yatawekwa kwenye masoko. Isanganiro. Tumalizia kwa habari katika lugha ya Kiswahili na ukurasa wa michezo ambao unasomwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Klabu ya Barcelona haikufua dafu katika mchezo wake wa awali wa ligi ya mabingwa barani Ulaya usiku wa jana Alhamis kwa mkia leo Ijumaa. Mgeni kwenye uwanja wa klabu ya Monaco nchini Ufaransa, klabu hiyo kutoka Catalonia ilijikuta ikibamizwa mabao 2-1 mbele ya klabu hiyo ya Monaco. Ni baada ya Eric Garcia kumchezea rafu mchezaji wa Monaco na muamuzi kumuonyesha kadi nyekundu iliyomsababishia kutolewa uwanjani. Katika mchezo mwingine, Arsenal Uingereza iliamrishwa sare ya bila na klabu ya Atalanta ya Italy katika mchezo wa vuta ni kuvute uliochezewa nchini Italy. Klabu zote mbili zilipata nafasi ya penalti ambazo hazikuweza kuingizwa kimiani na mchezo ukamalizika bila timu hata moja kuona lango la mwenzie. Hata hivyo, klabu za Benfica Lisbon ya Ureno na Bayer Leverkusen ya Ujerumani zilipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Crevena Zvezda na mabao 4-0 dhidi ya Feyenoord kama zinavyofuatana. Asante sana Ubere Nduwayo. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo kupitia Radio Isanganiro. Kwa ambayo hujafuata habari kutoka mwanzo, ni kukumbushe muktasari wa habari zenyewe. Mvua nyingi ikiwemo na upepo mkali imeharibu vitu vingi ikiwemo mashamba, nyumba za raia, tarafani Bukinanyana mkoani Cibitoke. Ni siku tatu tu ambazo zimesalia ili sensa kuu ya watu, mifugo, kilimo na makazi itamatike, huku asilimia 92 za wananchi ikiwa ndio walifanyiwa sensa kwa sasa. Upandishwaji wa bei ya kilo ya sukari bado unaleta utata kwa watu mbalimbali kama mlivyosikia katika habari hizi. Hapa nipo ninapotamatisha habari hizi na nimshukuru fundi mitambo Innocent Bibonimana Apronide Save ambaye nikuwa na wasomea habari hizi, sina budi ya kukua gampenzi msikilizaji na kutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata.